التماس کردن همراه عیسی علیه السلام زنده کردن استخوان‌ها را از او. گشت با عیسی یکی ابله رفیق، استخوان‌ها دید در حفره عمیق. گفت ای همراه، آن نام سنی که بدان تو مرده را زنده کنی، مر مرا آموز تا احسان کنم، استخوان‌ها را بدان با جان کنم. گفت خاموش کن که آن کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست. کان نفس خواهد ز باران پاکتر، و ز فرشته در روش در راکتر. عمرها بایست تا دم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ گفت اگر من نیستم اسرار خان، هم تو برخوان نام را بر استخوان. گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. گفت حق ادبارگر ادبار جوست، خار روییده جزای کشت اوست. آن که تخم خار کارد در جهان، هان و هان او را مجو در گلستان. گر گلی گیرد به کف خاری شود، بر سوی یاری رود ماری شود. کیمیای زهر و مار است آن شقی، بر خلاف کیمیای متقی.